سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اي نونج الله o misericordioso, o misericordiador. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Não viste como teu senhor agiu com os donos do elefante? ألم يجعل كيدهم في تضليل. Não fez ele sua insídia ficar em descaminho? وأرسل عليهم طيرا أبابيل. E contra eles enviou pássaros em bandos. ترميهم بحجارة من سجيل. Que lhes atiravam pedras de sigil. فجعلهم كعصف مأكول. Então, tornou-os como folhas devoradas.